Si és veritat que l'home pot morir però mai l'idea que el sol surt per tothom i un Déu ens vella i que la dona i l'or ho poden tot. Si és veritat que el futur penja d'un fil prim, que la fe mou muntanyes i tenim la vida pel davant. Si és veritat que val la pena fer-ho bé i que el treball dignifica perquè la gent s'avorreix tant. Futur penja d'un fil prim, que la fe mou muntanyes i tenim la vida pel davant. Si és veritat que val la pena fer-ho bé i que el treball dignifica perquè la gent s'avorreix tant.